जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया। तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया। तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया मेरा, हम सफर तू हो दिल की बेचैनी को आया अब कहीं आराम है। तू ना हो तो सोचता दिल तुझको सुबह हो शाम है। इस कदर तू हर एक पल में मेरे शामिल हो गया। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया मेरा, हम सफर तू हो गया। जब से तुमने बाह थामी रास्ते आसान है। खुशनुमा है मेरी सुबह, दिल नशी हर शाम है। जिंदगी के अच्छेपन से मैं भी वाकिफ हो गया। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया मेरा, हम सफर तू हो गया। कच्ची डोरियों डोरियों डोरियों से मैनू तू बांध ले। पक्की यारियों यारियों यारियों में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्ला। दिल दियां गल्लां सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा पावी कदे दूरिया मैं जीना हाँ तेरा मैं जीना हाँ तेरा तू जीना है मेरा दस लैणा की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैके अक नाल अक नू मिला के दिल दियां गल्लां रातां कालियां कालियां कालियां ने मेरे दिल सांवले मेरे हानियां हानियां हानियां जे लगे तू ना गले मेरा आसमां मौसमां दी ना सुने कोई ख्वाब ना पूरा बने दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नू मिला के पता है मैनू क्यों छुपा के दे पल पल में जाए फिसल चाके भी पकड़ पाऊं ना पल कैसा पल पल में जाए फिसल चाके भी पकड़ पाऊं ना मिल के जुदा होना पाएगा दिल दिल को मैं समझ पाऊं ना ख्वाहिश है इतनी सी यार देर तक रुकना अब की बात प्यार के लम्हे हो हजार उन्हीं में सदियां जी लूंगा मैं ओ, ओ, ओ पल कैसा पल पल में जाए फिसल चाके भी पकड़ पाऊं ना मिलके जुदा होना पाएगा दिल दिल को मैं समझ पाऊं ना समझ पाऊं ना समझ पाऊं ना समझ सांसों को खो जाने दो ना, अब तेरे बिन मेरा जिक्र ही गुम जाएगा, इस पल को कस के थाम लूं हथेली से फिर निकल जाए ना। ओ, ओ, ओ पल कैसा पल, पल में जाए फिसल ताके भी पकड़ पाऊं ना, मिलके जुदा होना पाएगा दिल, दिल को मैं समझ पाऊं ना, समझ पाऊं ना, समझ पाऊं। बादल मन चला होने पागल, तुझको पुकारे हर पल पत्तों पे बूंदे जैसे, सुबह को ढूंढे जैसे, ढूंढू हर पल में तुझको यार। अब खुदा मिले ना मिले, खुदा या तुझको माना है, इश्क सफल पल में जाए फिसल, चाके भी पकड़ पाऊं ना, मिलके जुदा हो ना पाएगा दिल, दिल को मैं समझ पाऊं ना, समझ पाऊं ना, समझ पाऊं ना, समझ पाऊं, समझ पाऊं ना। पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, दिल जाने क्यों घबरावे, दिल जाने क्यों घबरावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। ये दिन है प्यार ही रिये जो साथ हम पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। तेरा ख्याल हर घड़ी है रात ते मुझे तेरी, एक दिन जो तुझसे ना मिलूं,

कुर्बान मर तू शबनम सा है, बूंद बूंद में गुम सा है, ये सावन भी तो गुम सा है। चढ़दी जवानी तेरा गोरा गोरा रंग नी गोरा गोरा रंग करे मुंडिया नू तंग नी गोरे हाथा विच नी गोरे हाथा विच गोरे हाथा विच लाल चूड़ा छिणके मुंडिया दी जान ते बने जदों निकले हाय नी जदों निकले इशारे कर दे इशारे कर दे ने मुंडे डर डर के मुंडिया दी जान ते बने जदों निकले हाय नी जदों निकले जदों निकले पटोला बन के मुंडिया दी जान ते बने जदों निकले पटोला बन के मुंडिया दी जान ते बने गल्लां गल्लां विच तेनू अपनी बना लिया सुपने दे विच हाय मैं व्याह करवा लिया हां करवा लिया व्याह करवा लिया अखां अखां च प्यार तेरे नाल पा लिया गल्लां गल्लां विच तेनू अपनी बना लिया सुपने दे विच हाय मैं व्याह करवा लिया हां करवा लिया व्याह करवा लिया रोज पीछे पीछे नी रोज पीछे पीछे पीछे पीछे आवां तेरे चल के मुंडिया दी जान ते बने जदों निकले हाय नी जदों निकले जदों निकले पटोला बन के मुंडिया दी जान ते बने जदों निकले पटोला बन के मुंडिया दी जान ते बने जदों निकले हाय नी जदों निकले जदों निकले तू मेरे नाल है लक तेरा हिले जीवे आया पुचाल है रात कमाल है तू मेरे नाल है लक तेरा हिले जीवे आया पुचाल है है जीने की तमन्ना है पीने का इरादा तू कर ले मुझसे वादा ओ सोनिए तक करेंगे आधा आधा ना कम ना ज्यादा तू कर ले मुझसे वादा ओ सोनिए रात कमाल है लक तेरा हिले जीवे आया पुचाल है रात कमाल है तू मेरे नाल है लक तेरा हिले जीवे आया पुचाल है मेरे मेरे प्यार दी कहानी फिट हो गई जैसे बॉलीवुड में कोई मूवी हिट हो गई तेरे मेरे प्यार दी कहानी फिट हो गई जैसे बॉलीवुड में कोई मूवी हिट हो गई मेरे लव में तू मेरे लव में राजा मेरा तू मैं तेरी रानी हो गई हाथा विच हाथ अखा विच अख बजदी बीट नाल हिल ते लक तेरा हिले जीवे आया पूछा ले रात कमाल है तू मेरे नाल है लक तेरा हिले जीवे आता पूछा तेरी चढ़दी उम्र मैनू लगदा या डर हो ना जावे मिस्टेक बेबी का तो बेखबर तेरी चढ़दी उम्र मैनू लगदा या डर हो ना जावे मिस्टेक बेबी का तो बेखबर गोरा गोरा मुखड़ा चांद का टुकड़ा उत्ते काला चश्मा लगदा किलर गोरा गोरा मुखड़ा चांद का टुकड़ा उत्ते काला चश्मा लगदा किलर है जीने की तमन्ना है पीने का इरादा तू कर ले मुझसे वादा ओ सोनिए करेंगे वादा ना करना ज्यादा तू कर ले मुझसे वादा ओ सोनिए रात कमाल है तू मेरे नाल है लक तेरा हिले जीवे आया पुचाल है रात कमाल है तू मेरे नाल है लक तेरा हिले जीवे आया पुचाल है आंखों को झुका के रख ले गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले ओ नीवी नीवी आंखों को झुका के रख ले गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले ऐवें करी ना की ऐवें करी ना की ओ ऐवें करी ना किसे दे नाल प्यार पीली रेड वाइन मैंने पुरानी लाख रोका था यारों ने एक ना कर तू मनमानी सुनो कल रात की कहानी पीली रेड वाइन मैंने पुरानी लाख रोका था यारों ने एक ना कर तू मनमानी मिली मुझे एक सारा केंद्री मेरे कोल सारा मुझको ये तू बता क्या तेरा दिल है लापता दिल चोरी सादा हो सगन ढूंढता हूँ मैं भी दिल वो कवारा जिसके लिए लगे दिल की लगन कईयों के आज हम रिश्ते के जिनके हो रहे हैं नैन मटके तू भी अक सीधी मेरे ऊपर रखे दस की करिए दिल चोरी सादा हो सारी रात सारी दारू सारी मैंने खींच दी वेडिंग है यार की तो कम पार्टी विद मी धीरे कहो कौन जूते छुपाएगा जो भी छुपाएगा वो छितर खाएगा सुबह से ऊपर माहौल बनाना है बुआ सुफड़ जी को भी नचाना है पूरा पूरा मस्ती में जोर रहेगा और पी लो कोई कुछ ना कहेगा पंजाबी वेडिंग में लड़कियां पटती है दारू चलती है चुल्ली बढ़ती है दारू चली है तो दूर तक जाएगी केटरिंग वाले की शामत आएगी दिल चोरी सादा हो गया वे की करिए दिल चोरी सादा हो गया वे की करिए मैं दोनों किसी के खो गया वे की करिए ओ मैडम तेरी चाल मेरे सिल्की बाल अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं नशे में कंदी हूँ some more love, you turn me on with a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you're calling with a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you're calling. I wanna see you whine like Rihanna. Get all up on the bum diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. She turn me on with a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you calling me bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you calling me.

pilade diwani main hu jiski I'm a bad girl I like whiskey pilade diwani main hu jiski I'm a bad girl I like whiskey jab mujhko chad jati to nashe mein ho jati main risky pilade diwani main hu jiski I'm a bad girl I like whiskey o chal kuniyan ni chal ho taiyar desi daru english bar chal kuniyan ni chal ho taiyar desi daru english bar chote chote pack mar baby chote chote pack mar chote chote pack mar baby chote put your hands up जेब में पड़े एक पैग में तुझे पकाया तुझे पकाने का जोखिम उठाया कर भी लगेगी तुझे सच्चे बात तुझे घर होना चाहिए बाबी डॉल के साथ ये गाना हो गया है एडिटेड वर्जन बोतले मिली है तूने आधा दर्जन क्या करना है अब सोबर जी के दारू पी ना कोई तुझसे सीखे पैराडाइस में जाने का एक ही रूट है पेट भर के पी लो क्योंकि 5 रुपए की छूट है जाती तो नशे में हो लम्बे लम्बे सिल्की जे वाल ओ कुड़ी कौन नचदी कौन नचदी जिदी कमर ते टैटू है कमाल ओ कुड़ी कौन नचदी जिदे लम्बे लम्बे सिल्की जे वाल ओ कुड़ी कौन नचदी जिदी कमर ते टैटू है राय तेरा नी स्वैग सारी दुनिया तो वखरा है तेरा नी एक एक लख दाए लख राय तेरा नी स्वैग सारी दुनिया तो वखरा है तेरा नी करके है क्लब च बवाल यो